invitați la ultimul târg de nunți al sezonului. Mariaj Fest, 23-25 martie în Piața Constituției. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Kiss FM is back. You know now. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Feel the sound. The sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, party people, 7 și 9 minute, hai să începem Kiss Kiss in the Mix. Comică întârziere, așadar, 0722 20 60 20. DJ Young și Olix împreună cu voi, așteptăm de kiss-urile cât mai repede, trebuie să le trimiteți acolo, dar și pe facebook.com/kissfmromania. Hai să începem cu Don Omar și Lucenzo, o piesă din vara anului trecut, Dansa cu Duro, încă lumea dansează și se simte bine pe piesa asta. Iar mai apoi o să ne ocupăm și de mesajele primite de la voi. Primele mesaje de astăzi la 0722 20 60 20. La Kiss FM, ascult doar hit-uri, Kiss Kiss in the Mix, yo! Așa România, ne ocupăm de primele SMS-uri venite la 0722206020. Avem un prim mesaj destul de disperat din trafic, zice așa: facem un apel pe această cale, e jalnic, suntem la circa 15 km de București și se termină benzina, de mâncare sau altceva, nu mai vorbim. Facem un apel, poate aude cineva și trimite utilaje. Noroc că ascultăm Kiss FM, seara călduroasă în continuare, suntem poate chiar sute de mașini blocate. Și semnează Mihai, mi se pare, zice mai sus un pic, Mihai din capitala noastră românească. Da, da, din păcate... să ne spui pe ce drum la 15 km de București, că nu ai zis. Ok, hai să luăm un dedichis. Stau și v-am spus să vezi ce mai stai la Kiss. Se ascultă doar hituri, un remix de la Chris Meyer, zice. Ok, salutare Kiss FM, sunt cei mai tari vreau și o dedicație pentru familia mea, pentru toți colegii din clasa 9E, dar mai ales pentru voi de la Tănăsoiu, Cristian din Turceni. Ok, de la Nelu pentru băieții de la DTS Oradea. Hello băieți, ascult Kiss FM de dimineață până seara și nu mă pichisesc niciodată. Irina din Constanța. Bun, hai să mai vedem încă unul de la Zinia de pe Facebook, dacă ține-o bine minte. Pentru scupa mea, Andreea, cu mesajul data viitoare, fii atentă la degete, pentru că în ritmul ăsta o să rămâi fără. Am schimbat BPM-ul, Dia este cu Don't Know. Ne întâlnim și cu Jimmy Woon, Shura. Și o piesă mai veche, Mojo Lady, împreună cu... E un bootleg, o să vedeți, cu DJ Sava și Raluca. DJ Young și Olix împreună cu voi, 40 de minute non-stop hits. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I don't know why. oficială, dar foarte, foarte interesantă pentru Mojo Lady, împreună cu Sava și Raluca, September. Și se numește Lady in September. Tocmai am dat start de dedichisuri pe facebook.com/KissFM România. Le vom citi în următoarele 10 minute. Le lăsați acolo la postarea lui Olic sub formă de comenturi haioase, scurte și fără greșeli. Până atunci să vă spunem așa, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă sâmbătă seara în Club Deja Vu, Satul Mare. Și acum continuăm 40 de minute non-stop hits. My Candy is Evelyn și Patrick Miller, One Night in Ibiza. Ne întâlnim cu Fly Project și Ana Moga, o piesă mai veche, Goodbye, DJ Anxiety Remix. Și Pitbull cu Mark Anthony, Rain Over Me. La Kiss FM, ascult doar hituri. Show. West Helico. Sabes que digo Nobody People, Let It Rain, Let It Snow Over Me. Mai bine, s-ar potrivi cu vremea de afară. Da, ne-a stricat să avem o versiune în genul ăsta. Hai să ne ocupăm de Kiss-urile de pe facebook.com/kissfmromania. Andreea Dinu zice, Ellie White sete de noi pentru Kissomanii de pe Wall și pentru voi Kisses. Florin, la song pentru prietenii din România care nu m-au uitat încă, semnează Lică din Spania. Adina, gata, azi nu mai vreau mandinga, vreau Ellie White sete de noi. Corneliu, vreau un dedichis pentru cei care ascultă Kiss FM și învață pentru testul de mâine la filozofie. E problemă complicată, adică asta cu învățatul e așa o chestie care nu ne place. Janina, să fie pentru toți elevii de arninge atât de mult încât să se închidă școlile. Și în ultimul rând, sunteți cei mai tari Kiss FM number one. Mulțumim, George, și din partea lui JMB pentru toți ascultătorii din Galați. Ce, ai zis ceva de ninja? Ah, de arninge. Ok, am înțeles. Costi Diaconu, ce bine că a venit zăpada să vezi ce mai zbotocim fetele. Aulă. Și Dana Melania, pentru toți chisomanii care mi-au urat. Vezi că mi-au eculiniuță ca să le faci ca pisica. Mi-au urat la mulți ani. Și pentru voi este cei mai tare. Ok, mulțumim foarte mult. Continuăm mixul cu Sean Paul și Doesn't Mind, remixul de la Mix Show. Mix Show Edit, da? Avem, după care avem o pauză, din câte văd eu aici, nu? Ah, nu, pauza e chiar acum, Sean Paul vine mai târziu. Sean Paul și Balsam mai încolo, ne întoarcem da. Repede. La Kiss FM, asculți doar hit-ul. Back to the mix, Kiss Kiss in the mix. Back to the party, back to the party. Yo, back to the mix, back to the party, live din Mall din Plața România, Kiss Kiss in the mix. Avem trei piese foarte tari, Alex Vedea, Whisper, începe chiar acum, Sahara, I Wonder Why. Și Araș, puțin mai târziu, vine cu Broken Angel. Avem podcastul, i-a datat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați, dați un like, toate sunt gratis, aveți colecția Kiss Kiss in the mix completă. Hai să continuăm mixul așadar. Ah, vă invităm și pe blogurile noastre pentru muzică nouă, articole interesante și așa mai departe. Intrați pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro. La Kiss FM, asculți doar hit-uri! Whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah, for you.

vibe, they jump on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance floor crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Wanna drop it low and baby, no, she doesn't mind. Aye, she doesn't mind, aye, she doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Wanna drop it low and baby, no, she doesn't mind. Aye, she doesn't mind, aye, she doesn't mind. Girl, I got you so high. Wind it, rewind it, girl. Same time I time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for what's time. Girl, this ain't a crime, I'm a climate girl. Set the temperature, the climate girl. Set the rhyme with me, I rhyme it. G combine it, this up a private world. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance for crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so. Piesa nouă sună bestial, sună foarte bine și e bună pentru orice fel de party, chiar și aici în plața. Da, noi oricum dansăm aici în studioul nostru de sticlă, mai ales că ne vede toată lumea. Și acum chiar că ne vede toată lumea, pentru că avem o siglă mare, Kiss FM, pus aici în geamul nostru, o siglă, ne-au spus colegii noștri, de 1,60 și ceva înălțime. Da, 1,60 pe 1,60, se vede de la intrare, așa încât este foarte ușor de identificat studioul Kiss FM atunci când intrați în plața. Bun, hai să vă spunem așa, în weekend ne găsiți din nou la munte până la sfârșitul iernii, la Winter Kiss. Da, ne găsiți la Plana Brașov, în Predeal, în Sinaia și mai nou în Azuga. Din Predeal, de pe pârtia Clăbuget, transmitem 2 ore în fiecare sâmbătă și duminică de Kiss Kiss in the Mix. Sau mai exact Winter Kiss Kiss in the Mix. Sunt DJ Angst afară din studio și Olix la căldurică. Trebuie să spunem că weekendul ăsta am făcut un mic schimb așa. Da, un schimb foarte lung de 60 de secunde în care Olix era afară și DJ Young la butoan. Găsiți poze și filmulețe, desigur, pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Și în weekend încercăm, promitem să încercăm variantele 75 de secunde, wow. Olix în afară studioului. Ar fi ceva. Bun, pauză scurtă, ne întoarcem imediat cu încă 40 de minute non-stop hits. Adică intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM is back. You know. Now all the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hit-uri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Ok, what we will feel the sound. Suntem în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi și continuăm să transmitem din studioul amenajat în mall în Plața România. Da, este mall-ul din drumul Taberei din București, în cazul în care nu sunteți din București și vreți să știți unde ne-ați putea găsi în cazul în care ajungeți pe aici. Împreună cu voi până la 10, DJ Young și Olix, avem Fall Rivers, prima piesă din ora asta. De la Luke Lee, apoi Somewhere Over the Rainbow de la Touch featuring Cristina, acel remix pe care îl știți foarte bine din programele noastre. Și noua piesă Corina, Monkey Funky. Bun, hai să spunem așa, 0722 20 60 20. Așteptăm aici mesajele voastre, dedichisurile în această seară. O să le citim în vreo 12 minute. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de cele care vin pe facebook.com/KissFM România. Hai să începem la Kiss FM. Asculți doar hituri. We'll be right back. I feel I'm alive, so give it to me straight, boy. Confess to me now, you like it funky, yeah, you like it loud. Ne ocupăm din nou de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Din partea lui Cătălin pentru toți prietenii mei: Radu, Ionuț, Vlad, Otilo, baftă la examene și baftă la fete. Vreau și eu o piesă, Fête Le Grand, New Life. Oh, ce piesă, da. Încercăm puțin mai acolo să vedem în limita timpului. Cineva ne-a trimis un MMS, mi se pare, da, mulțumim. Salut, aș vrea să dedic melodia Florida Good Feeling din partea lui Ionuț din Liceul Tehnic Dimitrie Leonida din Oradea pentru toți colegii mei din clasa 10-a C. E grav dacă în clasa 10-a C are doar colegi. Da, colegi și cu un singurii. Da. Hello, băieți, vreau și eu dedicație pentru cele mai scumpe fete, Lavinia și Alexandra. Vrem Sunrising, Ninia, o seară plăcută. Salutare, vreau și eu Soul City împreună cu Masari, That Kind of Love, foarte bună piesa. Pentru soția mea cu mesajul Te iubesc și pentru voi să te ce mai tare, țineți-o tot așa, mulțumim. Piesa o să fie undeva în ora aceasta, e în playlist. Și hai să mai luăm încă un delichis de la Costel Postolache din Petroșani pentru toți colegii de la brutăria Lovental din Petrila, care ascultă Kiss FM non-stop, dacă se poate. Got to love you! Ok! Și asta e puțin mai încolo din câte știu eu de un playlist. Hai că vine peste noi, intră Deep Central cu Speed of Sound, Gras XXL și guestul la song. Și ne trimis cu o piesă nouă, Lucian Colareza, Aventura. La Kiss FM, ascult doar hit-uri! You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Now

pesca s'aventura. In the mix. O piesă lansată, desigur, la noi în emisiune, pentru că hiturile se ascultă și prima dată la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, mai exact. Avem Raluca, imediat, Out of Your Business. Remixul de la DJ Screen, apoi Bruno Mars, piesă nouă, It Will Rain, un remix neoficial de la DJ Ridiculous. Și apoi JCJ împreună cu David Guetta vin cu Laser Light. DJ Young va da startul de Kiss-urilor în câteva clipe pe facebook.com/kissfmromania. Uite chiar acum scriem start de Kiss-uri. Între timp, să vă spunem așa, vă așteptăm și aici în plața să ne vizitați și vă așteptăm și în weekend la Winter Kiss. În fiecare sâmbătă și duminică suntem acolo la Predeal, în Poiana Brașov, la Zuga și în Sinaia. Dar două ore sunt transmise în fiecare weekend de pe pârtia Clăbuceni. Suntem acolo în formula Kiss Kiss in the Mix, varianta Winter Edition. Hai să continuăm! Ascult la hituri! Thank you. aproape 40 de minute în non-stop hits, nu înainte să ne ocupăm de derichisurile de pe facebook.com / Kiss FM România. Dănunținiță pentru Mihaela Miha, care împlinește astăzi 18 anișori, la mulți ani. Minuscul zice pentru Ioana de ziua ei, să ne trăiești ca o floare din povești. Dark zice așa pentru Marina, mami mea, melodia Angel de la Adrian Sână, poate de data asta citiți și voi derichisurile, uite că tocmai s-a întâmplat treaba asta. Valentin Vasile pentru voi, toți cei de la Kiss, și pentru Kissomanii. Zinia zice, avem nevoie de hituri ca să ne încălzească pe viscolul ăsta, deci dați tot ce-i mai bun, vă kiss-kiss. Cobra Ionuț de la mine pentru Ela și pentru Horiana, cu mesajul vă pup dulce-dulce, iar pentru tine, DJ Ang, ține tot așa! Și Minodora pentru iubitul meu pe care l-a tor la nebunie și mesajul mi-e dor de tine, te aștept acasă, te aștept și te iubesc. O, ce dragoste multă și frumoasă! Normal! Bun, e timpul să facem o pauză scurtă, scurtă de tot, iar după pauză ne întâlnim cu o piesă care vă place cu siguranță. Rihanna și Calvin Harris vin cu We Found Love. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Rihanna așadar începe această parte a programului împreună cu Calvin Harris, We Found Love. După care avem Mila K, Everybody on Floor. Și ne întâlnim și cu Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything. Un remix foarte, foarte interesant. Iar dacă mai intră, o să vă mai spunem atunci, mai vine o piesă. O piesă care vă place cu siguranță. DJ Anx și Olic sunt împreună cu voi, așadar în weekend partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă sâmbătă în Club Deja Vu din Satu Mare. Și tot în weekend nu uitați să ne vizitați în Boiana Brașov, Sinaia sau Predeal la Winter Kiss Kiss in the Mix. Avem și podcasturile updatate la zi, le găsiți pe kissfm.ro/kkm. Hai să continuăm mixul. We Found Love, suntem mai departe live din Mall, din Plața România, la Kiss FM. Asculți doar hituri. What it takes to come alive.

nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Ultima perioadă. E timpul să facem o scurtă pauză, nu înainte să vă invităm să ne ascultați pe kissfm.ro/live, dar ne puteți asculta și de pe telefonul mobil, foarte simplu. Aveți două aplicații gratuite, intrați pe site-ul kissfm.ro și pe prima pagină în sus aveți cele două download-uri gratis pentru aplicațiile de pe telefoanele Apple și pentru Android, desigur. Gata, imediat piesa non-house, DJ Anxiolix revine alături de voi în câteva minute, mai exact în vreo 6 minute așa. Da, cu ultima oră de mix de astăzi, adică următoarele 50 de minute non-stop hits. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa non-house la Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Minutes to make up. inside. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ok, ok, pare people, 9:04. Începem ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, live din studioul de sticlă, Kiss FM din Mall, din Plața România. O piesă foarte tare pe început de oră vine de la Vank, pleacă remixul lui LLP. Și pentru că tot ne-a cerut, piesa următoare să fie Soul City și Vasari, That Kind of Love. Și o să ne trăim cu încă una foarte bună de la Jeremiah și 50 Cent, se numește Down on Me. 0722 20 60 20, SMS-uri, dedicații din partea voastră. Hai să vedem, enjoy, sunteți cei mai tari, țineți tot așa, Chris din Cuza Vodă. Salut, mă numesc Ionut, sunt din Băicoi, vreau și eu să dau un dedichis pentru Ioana din Mislea, cu mesaj, nu te iubesc mult, pentru sora mea Rosana, pentru părinții mei și toți chisomanii și pentru voi, echipa Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult! Ce mai avem? Am și o rugăminte de la voi să dați pe post dedicația următoare, care este Roxana, te iubesc mult, de la Ionuț din Brăila. Și încă unul să fie... Nu veniți, e teroare, nu veniți spre Giurgiu de la București și nici invers, e blocată șoseaua de la Hanul Călugărenilor până la Dunați, zice Florica de la Vama Giurgiu. Ok, mulțumim de sfatul din trafic. Da, celor care sunt în trafic la această oră le dorim răbdare de fier în continuare, se circulă destul de greu din câte am înțeles. Și mai ales pe anumite drumuri din țară care nu sunt dezăpezite, așa că pe cât posibil să stați acasă. Să nu plecați, în România nu prea ai cum să te pui cu vremea. Weekendul ăsta nu, sau cel puțin astăzi. Nu e de bine. Bun, Van Clack, LLP Remix la Kiss FM. Ascultă doar hituri, pare vivo.

been party jumping. Shorty, she's a perfect 10. She rock her hips, then roll her hips, then drop it down like it's nothing. She just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that ass, but I won't put our shit on blast. Work it like a pro, sit and watch it go. Do a thing out on the floor. She bouncing fast and shake it slow. So sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she twerk it, the way she work it. Make me wanna hit it, heaven when I'm in it, if I do not fit, I'm gonna make it, girl you can take it, don't stop, like get it, get it. I like the way you ride with that booty on me, shorty you a down, why you looking lonely, go buy another round and it's all on me, as long as I'm around, put it down on me, just put it down on me, put it down on me, down, down on me, put it down on me, don't throw it off the mound, show me how it's gonna be, girl all I really want is you down on me, put it down on me. Numărate lecții de canto, o lecție începe să cânte mai bine. Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, remixul DJ Dark and She Dance la Kiss Kiss in the Mix live in mall. Și că tot e nebunia asta cu zăpada, cu traficul îngreunat, am vrea de la noi, de la voi de fapt, să ne spuneți cum se circulă în acest moment. Așa că 0722 20 60 20, notați numărul ăsta de mesaje și trimiteți câte un mesaj să ne, dacă sunteți în trafic, să ne spuneți unde vă aflați și cum se circulă în acel moment acolo unde sunteți. Dacă sunt situații deosebite, 0722 20 60 20, dăm startul SMS-urilor din trafic și le citim în vreo sfert de oră de acum încolo. De asemenea, până să continuăm mixul, vă spunem că în weekend, sâmbătă, puteți asculta Fresh Da Forti cu Andreea Berghia și DJ Almud, cele mai votate 40 de piese de la Kiss FM. Da, intrați și dați acolo un top personal, îl faceți cu mâna, cum se spune, și mai apoi dați butonul send, care este în josul paginii, în josul topului. Bun, continuăm mixul, avem o piesă foarte tare chiar acum de la Livi și Mona, un remix semnat Screen și DJ Asher. După care avem Joe Puzzle și Oli, So Far So Good. Și ne tenim și cu Celia, o piesă care ne place tare mult, se numește ea Is It Love. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix, yeah. Asculți doar hituri.

Mix, 9:30 de minute. Mamă, am primit o grămadă de mesaje de la voi din trafic. Vă mulțumim mult pentru mesaje. Hai să citim câte două fiecare. Primele două sunt foarte scurte și foarte concludente, așa. Traficul e beton și nașpa rău spre Giurgiu. În Craiova groanic se circulă salutări de la Andrei. Asta e. Păi, primarul din Craiova e preocupat cu alte lucruri în această perioadă, da, decât să dezăpezească orașul. Pe alea mănăstirii din Târgoviște e liber, la drifturi, zăpadă pe jos, distracție în restul orașului, se circulă încet, lume puțină pe șosea. Nu mai accidente și polei pe ruta București, Ploiești, Clopeni, Slănic, gheață, zăpadă și iar gheață, ne spune cineva. DN1 este blocat de la Casa Presei spre aeroportul Băneasa și se circulă extraordinar, Andrei, toate mașinile zburdă de circa două ori. Sunt cu tovarășul meu, bag sub mașină pe la Târgoviște și e dezastru, nu mai trage Tico deloc, singura consolare sunteți voi. Cu Tico, mă, chiar Suceava, Dumbrăveni, se circulă bestial cu 20 de km pe oră, foarte tare! Pitești, Râmnicu Vâlcea, Valea Olțului foarte prost. Până seara pe DN1 spre Play se mergea bar la bară, stai la coadă de la Băneasa, știe cineva ce s-a întâmplat, seara bună și răbdare șoferilor, zice Corela. Corela. S-a întâmplat că nu s-a dezăpezit la timp sau cât trebuie. Intarea în București dinspre Ploiești, blocaj total, ne spune altcineva de circa o oră, e dezastru maxim, Adrian din Cluj, ne pare rău pentru voi. Și să-mi spună cineva dacă se circulă spre Ojdula, de la Ojdula spre Brașov, vă rog, mult nu ocoliți mesajul, trebuie să ajung mâine la Brașov, la facultate, sunteți cei mai tari, Alina din Focșani. Păi Alina, până mâine și dacă acum ar fi nașpa, poate cineva se găsește să dezăpezească drumul, nu? Hai să continuăm cu mixul nostru, avem o piesă nouă, Park Place, Lemaia se numește ea. Deep Side imediat, Never Be Alone. Și Guess Who împreună cu Demoga, tot mai sus. La Kiss FM, ascult doar hituri. Feel me, yama, me, yama, me, yama, yeah. Slowly, let me see, let me see, yama, me, yama, yeah. Feel me, yama, me, yama, me, yama, yeah. Slowly, let me see, let me see, yama, yeah. Let the music play, let your body sway, let your mind be free and be what you wanna be. I'm like on cinema, when looking to your girl, I touch on Nirvana, baby, I want you so, yeah. It's not too late to light the flame. You are my baby fire, I go insane. I'm like on cinema, when looking to your girl, I touch on Nirvana, baby, I want you so. Let me see, let me see, let me see, let me see.

sus, sus, mai sus, tot mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai sus. Club Edit la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne uităm ce mesaje am mai primit de la voi, de la cei din trafic, bineînțeles. Sunt pe DN1, cred că între Giurgiu și București. E traficul blocat de 3 ore între Adunații, Copăcei, Copăcenii, da, și Călugăreni. Ăla nu e unul, dar mă rog, da. Mi-au înghețat până și Plămânii, noroc că ascult Kiss FM, ok, îți dorim să ajungi cu bine acasă. Ce mai avem? Salutare, sunt tare drăgostită de soțul meu, să mă face să trec peste toate. Ce drăguț! Foarte frumos! Dar nu știm cine ești tu și cine este el, să știi. Suntem blocați pe centură între Ștefănești și Tunar de 5 ore. Trăiască Ivonco sau mă rog. Așa. Pe Felac la Cluj se circulă groaznic, foarte multe mașini oprite în mijlocul drumului din cauza dezăpezirilor. Foarte proaste, zice Diana. Sunt pe biciclete, super bine merg pe zăpadă, traficul e ok, zice Andrei din Ploiești. Poate pe bicicletă în casă, nu? Faci exerciții? Da. Și ce mai avem? Salut, sunt Ionel din Valea Călugărească, aș dori și eu să dau câteva dedicații pentru părinții mei, pentru socrii mei, pentru soția mea și copiii mei și pentru voi toți cei de la Kiss FM, probabil. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Altcineva care spune, de la Piața Presei Libere până la Autopen am făcut 2 ore, bară la bară, în Suceava se circulă tot mai greu din cauza nisorii. Dacă va continua să ningă așa, cred că dimineață vor fi probleme mari, zice Mihai. Eu sunt sigur că autoritățile vor lucra peste noapte și vor curăța, vor face să arate totul bine. În general, ele nu sunt luate pe surprindere niciodată, nicio iarnă. Nu ziua, oricum. Bun, nu cu așa de Mobra și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony sună foarte bine. Imediat vine DJ Rino împreună cu Silvia Phil, DJ Bone Remix și apoi Adrian Sână și Sandra N. Angel. Și dacă mai încape, vine și Nair împreună cu Pitbull, Mohombi, Suavemente, DJ Ridiculous Remix. La Kiss FM, asculți doar hituri. Hey! You're killing me slowly, I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. You're killing me slowly. Killing A fost și astăzi împreună cu voi la Kiss Kiss Remix, live aici din Plața, România. Cât tot e gata emisia, am zis să mergem și noi să vedem un film, un film pe care ne doream de mult să-l vedem. Așa încât ne putem întâlni aici în Plața la film, ne vedem la Mission Impossible. Da, film care a început deja de un sfert de oră după orarul cinematografului, sperăm să-l prindem și noi totuși de la început. Așa, după reclame, nu? Da. Ok, ne întâlnim mâine seara de la 7 în studioul special amenajat în Plața, în studioul Kiss FM de sticlă. Seara frumoasă tuturor la Kiss FM. Ascult doar hit-ul Kiss Kiss in the Mix. Come and get it, Kiss FM.